Hindi mo man sabihin na darama ko rin na ikaw ay mayroon din pag-ibig sa akin kahit na anong gawin. Hindi may kukubli, ba't di pa pagbigyan ang aking puso't damdamin. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang iibigin. Iniingat ang pag-ibig, tanging aking.